Свабода джаз, музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 26 верасня ў праскай студыі Дмітрый Падбярэскі. Прывітанне. Навіны з Беларусі і свету. Ранішняя прэса Сергеем Абламейкам. Агляд беларускага інтэрнэту. Раман Арлоў пра новае ўвасабленне групы УК Нескладовая. У сённяшнім плейлісце Камерата, Дэйв Холланд Біг Бэнд, Джамірэквай, Владимир Ткаченко и Людмила Куц, Томаш Станька, Готан Проджект, Пятый Кут, Бет Харт и Джо Бонамасса, Чет Бейкер, Джон Скофилд, Брайан Ферри, Ретан Туфарелла. Гэтыя і іншыя выканаўцы будуць гучаць цягам бліжэйшых 2 гадзін на ўпроставага эфіру. А пачынае нашу музычную праграму група Камерата з песняй «Just a Gigolo». Just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Pay for every dance, selling each romance, ooh, what they say. There will come a day, when the youth will pass away. What will they say about me? And the rent comes, I know that I'm just a gigolo. Life goes on without me. I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Pray for every dance, suddenly each romance, ooh, they say. But there will come a day when the youth will pass away. What will they say about me? And the rent comes, I know that I'm just a gigolo. Life goes on without me, 'cause I ain't got nobody. Nobody, nobody. Sad and lonely, sad and lonely. Hear some sweet mama, can we take a chance with me? Girl, I am so bad. Hang on me, bad. Sad and lonesome. Cool over time. If only be, only one and only be. Bop, bossy, bop, to give up. I ain't got nobody. Nobody, nobody. Take a chance with me, 'cause I am so bad. I love me bird, sad and lonesome. Cool over time. If I'm gonna be, only one I'm gonna be. Alone, so, darling, mama, pillow, selling, yeah. Nobody, nobody.

Владимир Ткаченко і Людміла Куц былі на хвалях свабоды джаз. Дарэчы, Владимир Ткаченко мы яшчэ пачуем сёння ў іншым увасабленні. Ну, а зараз кампазіцыя Рэя Нобла «Чэрокі» ў выкананні трыо Бада Пауэла. Это быў Бад Пауэл. Зараз мы не адыходзім ад джазавай класікі Элла Фіцджеральд у кампазіцыі «Блю Мун». Saying a prayer for some.